apa kali solontor tetap ke patri ati iki masyo ancur lebur tresno sing suci wala sejati saiki mong ninggalake loro ning jerone ati mergo wong tuaku ora sudi ngerestui jarene aku lan sliramu koyo langit lan bumi lilakno aku masih yo apot bok son.